The hit maker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu is the hit maker. Christy Nitsu. Oh! The hit maker. Listen to the sound of future. It's Friday night, salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. Începem împreună o nouă ediție Hitmaker plină cu noutăți. Pentru început, Bridget Mendler, Ready or Not. I'm the kind of girl who doesn't say a word, who sits at the curb and waits for the world. But I'm about to break out, I'm like a crook tonight. Staring at me and I was thinking clearly. Now I'm like a bee and I'm hunting for the honey. And I'm kinda shy but you're super fly. Yeah, I could be your kryptonite. Like, oh, light my heart up, baby, like a matchstick. Oh, and hit the gas quick. Ready or not, here I come. Where you at? The night is young. In the crowd, the music's loud. Thank you.

We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight I felt the energy of some rage. I saw the life inside of you. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds. Este vineri noapte și ca de obicei ne facem încălzirea împreună pentru petrecerile ce urmează în acest weekend. Acum alături de Brighi și Pasha Man, Ce te faci? Petreci până dimineață! Am fi singura, reșit când ei. Ca o carte fără fire, mă simt când tu nu ești aproape de mine. Lasă-mă să te împățuiești. Mă fac să stric, hey, hey, hey. Vreau, spune-mi ce vrei. Ce fel de fată îți place? Uită-te la mine că l-am pe vinul coace. Ce te fac, ce te fac, ce te fac, hey. Că nu te pot ascunde de ochii mei. Ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac, hey. Început și sfârșit. Și ce simt pentru tine nu e apă de ploaie. Dragostea mă arde ca o băbaie. Inima se moare, aia e. Ești ca o bombă, dai cu mine în aer. Mă fac să stric, hey, hey, hey. Haide, spune-mi ce vrei. Ce fel de fată îți place? Uită de la mine că l-am pe tine-n face. Ce te fac, ce te fac, ce te fac, ce te fac, hey. Că nu te pot ascunde de ochii mei. Ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac, hey. Căutăm același drum. Ce te faci, ce te faci, ce te faci? Hitmaker is up and out. Foarte tare videoclipul acestei piese, Pink Try. Sper că ați avut ocazia să-l urmăriți la Kiss TV. The Hitmaker, singura emisiune radio care transmite în culori, continuă cu Mama Sita, Knocking on Your Heart. What's going on? I'm hearing your headphones. Gonna bring my music into your soul. What's going on? I'm hearing your headphones. Come a little closer, bring it on. Come a little closer, all night long. I'm gonna bring my music into your soul. Yeah. I'm gonna bring my music into your soul.

Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim pe Kiss FM duminică dimineață cu o nouă ediție Airplay 100 Chart. Bye bye, ciao. Iată și ultimul hit din programul meu de azi. Boom, boom.